Дзіўны хворы, цукар і казлоў тытунь. Дзень за днём прызвычаіўся Мішка да вайсковай справы. Праўда, справа гэтая не была дужа цяжкай, бо прывучалі яго паволі, дый спецыяльна для яго навука не была такой ужо хітрай. Трэба было дысцыплінаваць Мішку, прывучыць да парадку, каб ведаў сваё месца і нескладаныя абавязкі палковага весялуна. З гэтымі абавязкамі ён спраўляўся досыць шчыра, заўзята, і таму любілі яго і паважалі з кожным днём усё больш і больш. Былі за Мішкам і такія-сякія промахі праз яго выключную прагнасць да ласункаў. Едучы на капцёрскім возе, дзе былі складзены розныя батальённыя харчы, Мішка пранюхаў пра мяшок з цукрам. У потайкі, каб ніхто не бачыў, прадраў Мішка мяшок і на поўны рот пачаў паціхеньку ласавацца цукрам. Ва ўсю стараўся і ў дзень, і ўначы. Сядзіць, ды цукар цягае, хрумстае сабе, скасавурыўшы вочы на барадатага, які не адставаў ад воза ні на крок, бо і яму перападалі часам з гэтага воза тыя ці другія пачастункі, скарынка хлеба, кашы лыжка ці што іншае там па яго густу. Хрумстае Мішка цукар аж сапе і ні пра якія харчы не дбае. Нічога другога ў рот не бярэ, акрамя хіба малака ды вадзіцы чыстай. Занепакоіліся чырвонаармейцы. Бедаваць пачалі. Пабеглі да доктара ветэрынарнага. «Бяда, таварыш доктар, гора вялікае навалілася. Што здарылася? Мішка захварэў, ні сухой макавінкі ў рот не бярэ. Поўная адсутнасць апетыту, харчам нуль увагі». Прыйшлі да Мішкі. Ён важна разлёгся на возе, падставіўшы хрыбет пад сонца, і ленавата падміргваў вокам, пазіраючы на людзей. «Відаць, фокусаў чакаюць», – падумаў Мішка і тут жа павярнуўся зручней, потым перкуліўся цераз галаву, а затым і зусім стаў на пярэднія лапы, падняўшы высока ўгору заднія ногі і балансуючы імі ў паветры. «Мішка, не трэба! Не турбуйся, Мішутка, ты ж такі хворы, такі слабенькі!» Кінуліся чырвонаармейцы ўгаворваць свайго артыста, каб ён кінуў свае практыкаванне. «Ты ж адпачываць павінен! Вось і доктар да сябе прыйшоў!» На сілу адгаварылі Мішку ад фокусаў. «Дзіўна, дзіўна!» – гаварыў доктар, аглядаючы хворага. «Хварэе і такія выкрунтасы вырабляе! Дык не есць, кажаце?» «Ані ў зуб! Акрамя чыстай вады нічога ў рот не бярэ! Бачыце, схуднеў як? Перапаў зусім!» «Хм, схуднеў! Добра схуднеў, калі хрыбет на сонцы блішчыць, як маслам памазаны. Але ж паглядзім!» Доктар важна адзеў акуляры, трубку выняў. «Ну што ж, дазвольце агледзець!» Ветліва звярнуўся ён да хворага, выслухваць пачаў. Усе ўважліва назіралі за аглядам, нецярпліва чакалі вынікаў. Мішка ахвотна падстаўляў свае шэрыя бакі, задзіраў угору лапы і ўсё намагаўся пацалаваць доктара ад сваіх вялікіх пачуццяў. Яму здавалася, што яго пястуюць, што з ім весела жартуюць. А таму з вялікай ахвотай ён пераварочваўся з боку на бок, падстаўляў жывот, нахіляў галаву. Дужа любіў ён, калі хто за вухам пачэша. Урэшце прыладзіўся, добра нацэліўся і патрапіў такі лізнуць языком у самы доктарскі нос. «Дзіўна, дзіўна!» – праказаў зноў доктар, выціраючы хустачкай нос. «Сэрца нармальнае, працуе як матор, і ніякіх шумаў і перабояў. Дык не есць, кажаце? Ні сухой скарыначкі, і вось трэці дзень галадуе. Хм, рэдкі выпадак. Цікавы выпадак. Зноў жа, тэмпература нармальная і выгляд бадзёры. Можна сказаць, што хворы у поўнай спраўнасці. Якое там доктар у спраўнасці? Вы заўсёды вось так, мікстуры якой, відаць, шкадуеце. Пачалі не на жарты крыўдаваць чырвонаармейцы, нездаволеныя медыцынскім аглядам хворага. Ну што вы, што вы? Не ў мікстуры тут справа, заспрачаўся доктар. Відаць, ваш хворы пакутуе з нейкіх асаблівых прычын. Магчыма, перамена прафесіі, некаторыя змены ў жыцці. А магчыма, і такая вось дальняя дарога на яго падзейнічала. Могуць быць усялякія прычыны, навукай дасканалы яшчэ не ўстаноўленыя. І доктар распачаў такія доўгія развагі пра розныя загадкавыя выпадкі ў медыцынскай практыцы, што твары ва ўсіх чырвонаармейцаў адразу выцягнуліся, зрабіліся сумнымі, і кожны з іх адразу падумаў: «Ну, мішку няйначай капут, калі хвароба зайшла так глыбока». І адразу ўсе накінуліся на доктара. «Доктар, даражэнькі, выратуйце мішку, хіба мы без яго жыць можам?» «Ну што з вамі зробіш?» – задумаўся доктар, падбіраючы на лепшыя спосабы лячэння мішкавага занядужання. «Няма на свеце такой хваробы, супроць якой не знайшлося б належных лекаў. Па ўсякім выпадку можна паспрабаваць. Ну, дайце яму хаця б рыцыны. Можна таксама клізму, толькі не пазніцеся. І галоўнае – спакой, абсалютны спакой для хворага». І толькі гэта мішка пра спакой пачуў, як на яго нібы сверб напаў. Пачаў такія фокусы вырабляць, што з воза пыл сыпаўся. Жук, які бег побач з возам, пачаў так брахаць, што доктар аж вушы заткнуў. І чаго, чаго не вырабляў толькі мішка. І на галаву станавіўся, і на задніх лапах скакаў. Куляўся па возе ўздоўж і ў поперак, наганяючы жах на коні, якія ледзь-ледзь толькі звыкліся з мішкам. Хм, дзіўна, дзіўна, усё здзіўляўся доктар. Дык галоўнае – спакой і абсалютная цішыня для хворага, гаварыў ён, пазіраючы непрыязным бокам на брахаўшага жука. Але мішку на яго шчасце, а можа і на бяду, так не давялося пазнаёміцца ні з клізмаю, ні з рыцынаю. Толькі гэта ён збіраўся кінуць свае гапакі па возе, як падышоў капцёр, што быў у адлуцы дні са два. Падышоў той да воза, зірнуў з боку і за галаву хапіўся. «Што ж ён нарабіў, гэты басяк лесавы? А дзе ж я цяпер вазьму? А адкуль же я вазьму? Вон з воза бандыт, вон симулянт, вон драпежнік!» «Ціху, ціху ты, хвораму патрэбен спакой, трэці дзень галадуе!» «Хворы, галадуе! Паўмяшка цукру змалоў! Гэта ж жартачкі, цэлы мех быў, а цяпер толькі на дне засталося. Злазь з воза, лодар і симулянт!» А мішка хоць бы хны, як знарок узяў яшчэ кавалачак цукру, за шчаку палажыў ды пачаў раскусваць, ды пашчокваць, як тымі арэхамі. І што было рогату тут ды жартаў? Смяяліся з мішкавай хваробы, з яго галадоўкі. Спачувалі капцёру і тут жа празвалі яго разявай. Трохі нязручна было доктару. Той пастаяў, падумаў хвіліну і толькі змог вымавіць. «Дзіўна, дзіўна, хвароба, так сказаць, набывае псіхалагічны характар, сімуляцыя. А гэта не ў маёй спецыяльнасці, паколькі сярод маіх пацыентаў гэтае занядужанне не пашырана. А як жа ўсё ж такі з лячэннем? Запытвалі пра смех чырвонаармейцы. Адмяніць прапісанае, даць поўную свабоду жывёліне ды не ставіць паблізу мяшкоў з цукрам. Увесь полк смяяўся з мішкавай сімуляцыі, з капцёра, з лекаў. Нават жук кінуўся выкідваць свае нумары, бачачы ўсеагульны смех і весялосць. І толькі барадаты па сваёй несвядомасці ніяк не мог зразумець падзей, усё падыходзіў асцярожна да воза і пачынаў сваю жаласлівую песню. Бе! Да яго кідаўся злосны капцёр, замахваўся пустым мяшком. Вон, пудзіла барадатая, і ты яшчэ лезеш на зола. Яго сунімалі, супакойвалі. Што ты бараду крыўдзіш, што ты да яе маеш? Адным словам, у гэты дзень капцёр парваў усякія дыпламатычныя зносіны з мішкам, жукам ды барадатым і зрабіўся іхнім перакананым ворагам. І хоць бы тут багата смеху ды жартаў, аднак скончылася ўсё гэта для мішкі даволі сумна, з вялікім канфузам. Колькі не ўпіраўся ён, не выказваючы асаблівых намераў пакінуць абжытае месца на возе, усё ж давялося перасяліцца яму на новую кватэру, на другі воз. Троху узлаваў мішка на ўсялякія непрыемнасці пры перасяленні, а адны непрыемнасці пацягнулі другія. Калі крыху ўсё уціхамірылася, супакоілася, мішка ўчыніў дэталёвы агляд сваёй новай кватэры, абнюхаў кожны мяшок, прамацаў кожную скрынку. Нічога выдатнага, тым больш цікавых для сябе, ён там не знайшоў. Вялікая, скажам, карысць для яго ў пачках махоркі, якую намацаў ён у адной са скрынак. Адно гархаценне, ды ходзе. А каб трохі спагнаць сваю злосць за няўдачу, мішка надумаўся разгрузіць воз, каб ямчэй прымасціцца нанач. Гэтую разгрузку ён наважыўся распачаць з тытуню. Нядоўга думаючы, узяў пачак махоркі і бац на дарогу. І вось тут здарыліся непрадбачаныя падзеі, якія аказалі значны ўплыў на шчырае сяброўства нашых артыстаў, мішкі, барадатага і жука. Кінуў гэта мішка пачак махоркі на дарогу і дзівіцца, адкуль узяўся барадаты і цап за махорку. Ідзе за возам, пачак жуе, толькі барада сівая трасецца. І чым больш мішка глядзеў, тым больш здзіўляўся. У барадатага ад пачкі толькі бандэроля засталася. І тую старанна аблізваў ласун. Ну і смак. Відаць, па несвядомасці, падумаў мішка пра барадатага. А той, адкуль і храбрасці набраўся, падышоў да самага воза, ды проста мішку ў твар. Бе! Вось дзівак, можа ўявіць сабе, што мне гэтага дабра так ужо і шкода, падумаў мішка, ды новую пачку, бац на дарогу барадатаму. І так кідаў да таго часу, пакуль не заўважыў, што з казлом робіцца нешта няладнае. Пачаў той барадой дарогу пыліць, ды ў бакі як п'яны хістацца. Ходзіць, як муха тручаная. І голас зусім аслаб, дрыжыць голас, захлібаецца. Бе, бе, бе, бе. Тут і жук умяшаўся ў справу. Убачыў, што з таварышам нешта нялюдскае робіцца. Падскочыў да яго, у пысу нюхнуў, бараду лізнуў, лізнуў і адскочыў, чыхаць пачаў. Да таго ж тая барада тытунём смярдзела, не раўнуючы, як піпка палкавога заўхоза. А барадаты тым часам зусім абязножыў, з голусу сышоў, усё намагаўся на зямлю пакласціся, ды вочы на лоб выпінаў. Кінуўся жук на дапамогу. І так, і сяк касла варушыў, бокам падпіраў, за рогі падымаў, нічога не дапамагае. Хіліцца барадаты на дарогу і ніякага ратунку. Бачыць жук, што бяда, і давай каравул крычаць, трывогу узнімаць. Такі брэх падняў, што ўсе людзі збегліся. Ведалі, што жук па-дарэмнаму не брэша. А Мішка, седзячы на возе, прыглядаўся ўсё да падзей і здагадваўся, што адбываецца нешта нядобрае. А калі людзі прыбеглі, кінуў свае доследы над скрынкамі, зашыўся ў мяшкі, ляжыць сабе і не лыс. Тым часам узяліся за барадатага. Вадой акацілі, сывараткай напаілі, сяк-так адхаялі бараду да раніцы, на ногі паставілі. Гэта ж жартачкі, так ты туню аб'есціся, ледзь зусім не атруціўся. Хто б участаваў так? Шукалі вінаваўцу, а Мішка пазіраў з воза і ў вус не дзьмуў. Але ці сумленне згаварыла, ці надакучылі Мішку ўсе гэтыя нецікавыя мяшкі, дзе не было ні драбочка цукру, кінуў ён свае аперацыі па выгрузцы. Барадаты ж, нягледзячы на перажытыя хваляванні, пачаў адчуваць да Мішкі вялікую павагу і прыязнь. Ніхто і ніколі так багата не частаваў яго махоркай. Недастача махоркі была, канешне, выяўлена, але ніхто не мог западозрыць у гэтым Мішку. Навошта яму такое гаркацінне? Ну, а барадаты не меў прычыны выкрыць сакрэт, бо па несвядомасці, мо пад таварыству. Падзея з тытунём была забыта. Ды сам Мішка пачаў рабіцца больш акуратным і дысцыплінаваным. К таму ж, каб не было ў Мішкі залішніх спакусаў, перавялі яго на трэці воз – оружейна-кулямётны парк. Пры самым уважлівым аглядзе воза Мішка не знайшоў нічога, што магло б быць падобным на ласункі. Паспрабаваў быў на зуб патроны – ніякага смаку не адчуў, ды і зубам клапотна, паламаць яшчэ можна. Сунуў лапу ў ружэйнае масла, лізнуў і доўга чыхаў і мошчаўся, старанна выціраючы язык аб мяшкі, аб салому. На гэтым і закончыў ён свае доследы і прымірыўся з пайком, які акуратна выдаваўся яму штодня. Галадаваць жа Мішку не даводзілася, хапала пайка. Ды акрамя пайка даставалася, з чым толькі не частавалі палкавога улюбёнца, і хлебам, і кавалачкам цукру, і добрай косткай барановай, і кварты свежага малака. Усе любілі яго, усе клапаціліся аб ім, і камандзіры, і чырвонаармейцы. Аставалася нявырашанай пакуль што справа з яго абмундзіраваннем, з Мішкавай амуніцыі, але аб гэтым далей.